भला जेको क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे मुंहं सां बुछड़े अज़ाब खे रोके थो सो छुटल जे बराबरि थींदो छा? ऐं ज़ालमनि खे चइबो त जेकी कंदा हुयो तंहिंजी सज़ा चखो।